Viljelymaiden lintuja. Kiuru. Keltasirkku. Peltosirkku. Pensaskerttu. Pensastasku. Iso kuovi. Ruisrääkkä. Pensaikkojen lintuja. Viita Kerttunen. Thank you. Luhtakerttunen. Pensassirkkalintu. Viitasirkkalintu. Punavarpunen. Pajusirkku. Kultasirkku.